शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, ये भी काणवशाखीय जो उपनिषद पढ़ते हैं ये काणवशाखीय। अभी अश्वमेध उपासना का आरंभ होगा। ये बृहदारण्यक उपनिषद में प्रथम अध्याय का प्रथम ब्राह्मण में उपासना कहा जाएगा। इसमें कहा गया कि अश्वमेध कर्म से जो फल मिलेगा, अश्वमेध कर्म का अंगभूत उपासना है, अर्थात अश्वमेध कर्म करने के समय में उपासना करना है। और ये किंतु उपासना जो कहा जाता है ये अश्वमेध यज्ञ का अंगभूत नहीं, ये स्वतंत्र उपासना। फल वही मिलेगा जो अश्वमेध याग करने से जो फल मिलना है, ये वही फल मिलेगा। चला गया नेट तो है, फिर भी चला गया। अच्छा नेट उठाता नहीं, ये क्यों? मतलब क्या, हवा चलने से नेट दुर्बल हो जाता है? पता नहीं। वो लोग तो नेट में होंगे। हाँ अच्छा ठीक है। सर जगत कल्याण करेंगे तो थोड़ा पीड़ा तो होगी। नहीं होते हैं, ये हवा शायद सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उड़ा लेता है। आपका क्या जियो है? हाँ। अच्छा जियो यहाँ थोड़ा कमजोर है, नेट तो यहाँ भी है, ये भी जियो है ना, ये वाईफाई भी जियो है, यहाँ एयरटेल ठीक चलता है। ठीक है, अभी आधा आया। अश्वमेध केवल उपासना मात्र से भी वही फल प्राप्त हो जाएगा जो अश्वमेध कर्म, वो अश्वमेध कर्म का अंगभूत भी उपासना है, किंतु ये केवल उपासना जिससे भी वो फल प्राप्त हो जाएगा, ये कहा गया। अभी पूर्व पक्ष इसमें शंका करता है किमत्र नियामकम इति आशंक्य, टीका में किमत्र नियामकम अर्थात जिनको अश्वमेध कर्म में अधिकार नहीं है, ये केवल ये उपासना करके भी वो फल प्राप्त कर लेंगे, ऐसा जो आप कहते हैं इसमें नियामक क्या है? इति आशंक्य, सिद्धांति कहता है विकल्प श्रवणम केवल श्यापी ज्ञान से साधनत्वम सूचयति इति अर्थतो विकल्प श्रुति उदाहरति। विकल्प श्रवणम अर्थात कर्म से जो फल प्राप्त होगा ये उपासना से भी वही फल प्राप्त हो जाएगा। केवल श्यापी ज्ञान से अर्थात उपासना से, केवल उपासना का भी साधनत्वम उसी फल का साधन केवल उपासना भी बनेगा। इति सूचयति इति अर्थ तो विकल्प श्रुति उदाहरति, विकल्प श्रुति ये सूचयति बताती है कि केवल उपासना भी वो अश्वमेध फल का साधन होगा। विकल्प श्रुति उदाहरति भाष्य में, अभी विकल्प श्रुति अर्थ तो उदाहरति शब्द तो नहीं, विकल्प श्रुति का ये तात्पर्य है कहते हैं। विकल्प श्रुति आगे देंगे जो मंत्र में है, भाष्य में आगे पृष्ठ में है, विद्यया वा कर्मणा वा, ये विकल्प श्रुति का तात्पर्य। विद्याया वा कर्मणा वा, नया पुस्तक में इसको दोनों पार्श्व में दे दिया, इन्वर्टेड दे दिया, ये इन्वर्टेड नहीं होगा क्योंकि ये श्रुति नहीं है, ये श्रुति का अर्थ है, इसलिए इन्वर्टेड काट दीजिए। ये हो गया विकल्प श्रुति का अर्थ। विकल्प श्रुति क्या है? ये द्वितीय पैराग्राफ भाष्य है ना, कर्म विषयत्वमेव विज्ञानस्य इति चेत् न, उसका आगे दिया यो अश्वमेधेन यजते ये उच एनम एवं वेद वेद अर्थात उपास्ते तो इति विकल्प श्रुति। ये विकल्प श्रुति साक्षात है, ये मंत्र में है आगे, और उसका अर्थ भाष्यकार पहले कह देते हैं विद्या या वा कर्मणा वा, विद्या से अथवा कर्म से, ये दोनों। तद आगे मंत्र दे दिए तद ध एतद लोकजित एव, वही आगे भाष्य में मंत्र है तद ह एतद, एतद अर्थात ये जो उपासना, ये उपासना ये प्राण संबंधी उपासना, अश्वमेध कर्म का जो उपासना है ये समष्टि उपासना है, समष्टि हो गया प्राण हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ का उपासना करने से लोकजित, लोकजित अर्थात तो हिरण्यगर्भ रूप हो जाएगा तो सारे लोक का अधिपति हो जाएगा। इति एवं आदि श्रुतिभ्यः अर्थात अश्वमेध उपासना का ये फल है, हिरण्यगर्भ हो जाएगा। टीका में पूर्व पृष्ठा में जहां पाठ चलता था तत्फल प्राप्तिर इति पूर्वेण संबंधः, तो विद्या कर्मणा वा तत्फल प्राप्ति इस प्रकार के संबंध कर लेंगे। तत्फल प्राप्तिर इति पूर्वेण संबंधः, भाष्य में देखिए आगे पृष्ठा में दिया अस्मादेव विज्ञानात तत्फल प्राप्ति, तो तत्फल प्राप्ति कहते हैं कि विज्ञानाद अर्थात ये विज्ञान से ये प्राप्ति हो जाएगी। विद्या कर्मणा वा ये वाक्य के द्वारा अर्थात कर्म से जो फल होता था विद्या से भी वही फल होगा, तो तत्फल प्राप्ति ये अन्वय पूर्व के साथ कर लेंगे। तत्रैव श्रुत्यंतरम आह, तत्रैव अर्थात 23 नंबर टिप्पणी दिया केवल उपास्या 23 नंबर न, हाँ केवल उपासना से भी कर्म फल अवाप्त हो, अश्वमेध कर्म का फल केवल उपासना से भी प्राप्त हो जाएगा। इस विषय में श्रुति अंतर भी कहते हैं तद्ध एतद लोकजित एव कहा गया भाष्य में आगे पृष्ठा में। तद एतद, तद एतद अर्थात जो ये अश्वमेध फल वाला जो उपासना है, अश्वमेध कर्म का जो फल है वही उपासना। तद है एतद प्राण दर्शनम, प्राण दर्शनम समष्टि दर्शनम, समष्टि दर्शनम वही अश्वमेध कर्म का फल है हिरण्यगर्भ। लोक प्राप्ति साधनम प्रसिद्धम इति यावत, प्राण दर्शन प्राण का उपासना लोक प्राप्ति का साधन ये प्रसिद्ध है, प्राण उपासना बहुत सारे श्रुति में कही गई है। आदि शब्देन भाष्य में आगे पृष्ठ में दिया ना तद भे तद लोकजित एव इत्यादि श्रुति, इति एवं आदि श्रुति भी कहा गया अर्थात और भी श्रुति है, और श्रुति क्या है उसके लिए टीकाकार कहते हैं आदि शब्देन केवल उपास्या ब्रह्म लोकाप्ति वादिन्यः श्रुतयो गृह्यन्ते। आदि शब्द से केवल उपास्या तृतीयांत है, केवल उपासना के द्वारा ब्रह्म लोक आप्ति, ब्रह्म लोक से आप्ति प्राप्ति, ब्रह्म लोक का प्राप्ति। तद वदितुम शीलम यासाम श्रुतिनाम, केवल उपासना से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी ऐसे कहने वाले श्रुतियां भी ग्रहण हो जाएंगे गृह्यन्ते, श्रुतयः गृह्यन्ते, केवल उपासना से भी ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। आगे टीका में अश्वमेधे पूर्व पक्ष कहता है अश्वमेधे यद उपासनम तस्यापि अश्वादिवत तच्छेषत्वेन फलवत्वात् न स्वातंत्रेण तद्वत्वम अंगेषु स्वतंत्र फलाभावात् इति संकते। अश्वमेधे यद उपासनम, सात नंबर टिप्पणी अश्वमेध क्रतु विषयम उपासनम, अश्वमेध क्रतु विषय का जो उपासना अर्थात अश्वमेध जो अश्व है उसको विषय करके जो उपासना, वो क्रतु का अंग है, क्रतु का मतलब क्रतु अर्थात यज्ञ, वो यज्ञ करने का समय में ये उपासना किया जाता है, जो वो यज्ञ करेगा राजा वो उपासना भी करेगा। अश्वमेधे यद उपासनम तस्यापि अश्वादिवत, अश्वमेध में एक अश्व व्यवहार होगा, वो अश्वमेध याग का अंग है, इसी प्रकार की ये जो उपासना है ये भी अश्वमेध याग का अंग है। अगर ये अश्वमेध याग का अंग हो जाएगा तब तत्शेषत्वेन अश्वमेध याग का क्रतु का शेषत्वेन फलवत्वात्, ये जो उपासना अभी आप यहाँ कह रहे हैं ये अश्वमेध कर्म का अंग होकर के ही फल वाला होगा, न स्वातंत्रण। अश्वमेध कर्म करेगा नहीं, खाली ये उपासना कर देगा, उससे वो फल नहीं होगा। न स्वातंत्रण तदवत्वम, तदवत्वम अर्थात फलवत्वम। ये कर्म नहीं करके केवल ये अश्वमेध उपासना करेगा तो वो फल नहीं होगा। क्यों? अंगेषु स्वतंत्र फल अभावा, मुख्य कर्म का एक ही फल होगा, प्रत्येक अंग का अलग अलग फल नहीं हो जाएगा। अंगेषु स्वतंत्र फल अभावा इति संकते, पूर्व पक्ष शंका कर रहा है। क्योंकि ये जो भी अश्वमेध उपासना कहा जा रहा है ये तो स्वतंत्र फल वाला है, कर्म में जिनको अधिकार नहीं है वो लोग भी इसको कर सकते हैं, तो अलग फल है इसको। सिद्धांति का पूर्व पक्ष कहता है नहीं होगा, ये तो फल का अंग ही है। सिद्धांति इसका पहले पूर्व पक्ष शंका भाष्य में देते हैं, कर्म विषयत्व एवं विज्ञानस्य इति चेत, कर्म विषयत्व एवं विज्ञानस्य, षष्ठी दिया, षष्ठी हटाएंगे तो कर्म विषय विज्ञान, तो कर्म विषय विज्ञान, विज्ञान अर्थात अश्वमेध उपासना। ये कर्म विषय अर्थात कर्म विषय है जिसका, अर्थात अश्वमेध कर्म ही इस विज्ञान का विषय है, अर्थात अश्वमेध कर्म का अंग बनेगा। कर्म विषय एक नंबर टिप्पणी, तद अंगम कर्म शेषत्व, शेष अर्थात अंग, ये कर्म का अंग होगा, ये स्वतंत्र नहीं होगा। कर्म विषयत्व एवं विज्ञान से, विज्ञान से क्या विज्ञान है? ये अश्वमेध उपासना, वही यहाँ विज्ञान शब्द से कहा जाता है। यह कर्म विषयत्व एवं विज्ञान से, विज्ञानम कर्म विषयम, अर्थात कर्म विषय है जिसका, कर्म विषय है जिसका, अर्थात ये कर्म का अंग हो जाएगा। तो कर्म का जो अंग हो जाएगा उस अंग का विषय क्या होगा? कहते कर्म, अर्थात ये अंग कहाँ जाएगा? कहीं कर्म में ही जाएगा। कर्म शेष का क्या? कर्म शेष है, कर्म अंग, कर्म अंग, कर्मण ना, कर्मण है अंग, कर्मण शेष, कर्मण अंग, कर्म का अंग। तो कर्म का जो अंग होगा वो अंग का विषय क्या होगा? अर्थात अंग किसके लिए? कहेगा मैं कर्म के लिए हूँ, इसलिए उसका विषय हो जाएगा कर्म। ठीक है, मैं अभी पूर्व पक्ष कह दिया कि वो जो विज्ञान होगा वो कर्म का अंग होगा। अभी सिद्धांत कहता है कि ज्ञान से कर्तृअर्थत्व दूषयति, ये जो ज्ञान है उपासना है वो क्रतु के लिए नहीं है, कर्तृअर्थ नहीं है ये, तो कर्तव्य इदम इति कर्तृअर्थम, क्रतु के लिए क्रतु अर्थात याग, तो क्रतु के लिए ये है ऐसा बात नहीं है। सिद्धांति उसका दूषण करता है, भाष्य में कह देता है सिद्धांति इति चेत न, ये बात ठीक नहीं है। क्यों? टीका में कहते हैं पूर्वत्र अर्थत्व दर्शिताम विकल्प श्रुतिम अत्र हेतुतया स्वरूपतो अनुक्रामति। पूर्वत्र खाली अर्थ से विकल्प कहने वाली श्रुति को भगवान भाष्यकार अर्थ से कह दिए थे, भाष्य में प्रथम पंक्ति में था विद्याया वा कर्मणा वा, ये विकल्प श्रुति को अर्थ से कह दिए थे। टीकाकार कह रहे हैं पूर्वत्र अर्थात भाष्य प्रथम पंक्तो अर्थत्व दर्शिताम अर्थ से कह दिए थे विकल्प श्रुति, अत्र हेतुतया स्वरूपत्व अनुक्रामति। विकल्प श्रुति हेतु है कि उससे भी फल मिलेगा इससे भी फल मिलेगा, तो इसको अभी स्वरूपत अर्थात वो श्रुति को दिखाते हैं। विद्या वो अर्थ है, तो इसी को अभी श्रुति को कह देते हैं यह अश्वमेधे न यजेत, यजेत अर्थात कर्म, य उच एनम एवं वेद, इसी प्रकार की वेद, वेद अर्थात उपासना करता है। ये उच एनम, एनम अर्थात ये अश्वमेध इस विशिष्ट कर्म को इस प्रकार की उपासना करता है इति विकल्प श्रुते, ये विकल्प श्रुति है। विकल्प वही हो सकता है जहां दोनों में समान फल होगा। आप कहेंगे कौन करेगा इसको? कहेंगे आप या रामानंद जी को बोल दीजिए या सामान्य जी को बोल दीजिए। अगर दोनों इसको नहीं कर पाएंगे समान रूप से तो फिर विकल्प नहीं हो पाएगा। विकल्प अर्थात दोनों से समान फल मिलना है। टीका में एनम अर्थात ना ना ना ये च एनम, एनम मतलब उपासनम, ये पंक्ति जो है ये मंत्र में, हाँ ये आगे मंत्र में अंतिम है, ये प्रकरण का अर्थात ये उपासना का जब व्याख्यान पूरा हो जाएगा आगे इसको कहेंगे, ये मंत्र है। एवं वेद इति विकल्प श्रुते है। टीका में स सर्वं पापमानं तरति तरति ब्रह्महत्याम इति संबंध। तो फल क्या हो जाएगा, कहते हैं स सर्वं पापमानं तरति, वो सारे पाप को अतिक्रम कर जाता है। तरति ब्रह्महत्याम, ब्रह्महत्या को भी अतिक्रमण कर जाता है। ये जो उपासना करेगा ये समष्टि भाव को प्राप्त करने से सारे पाप पुण्य से अतीत हो जाएगा। ज्ञान कर्मणो स्तुल्य फलत्वस्य न्यायत्वाद इति शेषः। ज्ञान और कर्म ये दोनों का तुल्य फल है, समान फल है, ये न्याय है इति शेष। भाष्यकार का जो वाक्य हो गया भाष्य में, यो अश्वमेधेन यजते ये ऊच एनम एवं वेद इति विकल्प श्रुते है। ज्ञान कर्मणो तुल्य फलत्वस्य न्यायत्वात्, इस प्रकार की वहां शेष जोड़ लेंगे। 12 नंबर और 13 नंबर टिप्पणी देखिए। 12 नंबर न्यायत्वात, न्यायत्वात का अर्थ आवश्यकत्वात, न्यायत्वात इति शेष, शेष के लिए कहते हैं। अन्यथा विकल्प श्रुते और अनुपपत्ते, अगर ये दोनों का समान फल नहीं होगा तो फिर विकल्प श्रुति नहीं बन पाएगी। विकल्प कैसे करेंगे, दोनों अगर समान फल नहीं देंगे फिर विकल्प नहीं हो पाएगा। इसको करिए अथवा इसको करिए, फल अगर अलग अलग हो जाएगा तो अथवा नहीं हो पाएगा। उपास्ति फल श्रुतेर, टीका में उपास्ति फल श्रुतेर अर्थवादत्वम आसंख्य अश्वमेधवत उपास्तेरपि कर्मत्वात् विहितत्वात् कर्म प्रकरणात् व्युत्थितत्वाच्च मैवम इति आह। पूर्व पक्ष कह रहा है कि उपास्ति फल श्रुतेर अर्थवादत्वम, उपासना का जो फल कहा गया है ये अर्थवाद है। क्यों कहता है, क्योंकि पूर्व पक्ष कहता है कि उपासना कर्म का अंग है और अंगेशु फलश्रुति अर्थवाद ऐसा न्याय है। अंग में अगर फल कहा गया तो वो अर्थवाद है। जैसे प्रयाज के लिए कहा गया तो जो ये प्रयाज करेगा तो वो प्रयाज जा करके उसका शत्रुओं को पीड़ा देगा। प्रयाज दर्शपूर्ण मास का एक अंग है, तभी अंग में फल कहा गया, कहते हैं ये अर्थवाद अर्थात तो कर्म में प्रवृत्त हो इसलिए ये सब अर्थवाद प्रशंसा कहा जाता है। अंगेशु फल श्रुति अर्थवाद ये न्याय है। अंगेशु फल श्रुति अर्थवाद, तो पूर्व पक्ष इसको आश्रय करके कहता है कि उपास्ति में उपासना में जो फल का कथन हुआ है ये अर्थवाद है। अर्थवाद अर्थात रुचि उत्पन्न करवाने के लिए कहा जाता है। अर्थवाद तुम आशंक्य, ऐसे पूर्व पक्ष का आशंका करके सिद्धांत कहता है अश्वमेधवद उपास्तेरपि कर्मत्वात्। अश्वमेध जैसे कर्म है, उपासना भी ऐसे कर्म है, मानस कर्म है पहले, और विहितत्वात् उपासना भी विहित विधान किया गया है श्रुति कहती है। और दूसरा बात है कि कर्म प्रकरणात् व्युत्थितत्वाच्च, ये उपासना कर्म का प्रकरण में नहीं कहा गया, ये तो ज्ञान कांड में कहा गया, इसलिए आप नहीं कह पाएंगे कि ये उपासना कर्म का अंग है। अगर कर्म का अंग होता इसको कर्म कांड में कहना चाहिए, इसको ज्ञान कांड में क्यों कहते हैं। कर्म प्रकरणात व्युत्थितत्वात्, व्युत्थित उत्थित उठाया ले गया, ये कर्म प्रकरण में नहीं है। होने से मैवम, मैवम अर्थात आप जैसे कहते हैं उपासना का फल नहीं है अर्थवाद है, ऐसा नहीं है इति आह विद्येति भाष्य में। हाँ, यहाँ तो उपासना ही चल रहा है ना सर्वत्र, ज्ञान विज्ञान इत्यादि जो शब्द शब्द है सब उपासना है। यहाँ जो होता है विचार चलता है अभी उपासना, और अश्वमेध कर्म है उस कर्म में भी उपासना है, ये किंतु केवल उपासना जिससे कि वो फल प्राप्त हो जाएगा। कर्म करेंगे प्रत्यक्ष याद करेंगे तो केवल मानस है, इसको चिंतन है, बताएंगे सब कैसा करना है। ये जो है ये कौन सा मंत्र है, ये बृहदारण्यक का आगे मंत्र नहीं है, मंत्र तो है लेकिन मंत्र में देख रहा हूँ इसमें आगे मतलब ये जो पूरा प्रकरण में ये कहीं है ये मंत्र, ये टीकाकार 2, 3, 4 कहीं मंत्र संख्या दिए नहीं। अच्छा ये अश्वमेधम, अच्छा तो फिर ये तो हमको अभी स्मरण नहीं है कहाँ का, तो देखें आगे जब आएगा ये देख सकते हैं आगे मंत्र में कहीं होगा। विद्या इति भाष्य में कहा विद्या प्रकरण है अमनानाथ, विद्या का प्रकरण में ये उपासना कहा गया इसलिए कर्म का अंग नहीं होगा। टीका में फलश्रुतेर अर्थवादत्वाभाव हेतुअंतरम आह, ये जो फलश्रुति है उपासना का ये अर्थवाद नहीं है, अर्थवाद तो अभाव हेतुअंतरम अन्य कारण कहते हैं। भाष्य में कर्मांतरे च संपादन दर्शनात् विज्ञानात् तत्फल प्राप्तिर अस्ति इति अवगम्यते, अन्य कर्म में भी संपादन दर्शनात्, संपादन उपासना संपद उपासना कहते हैं, तो अन्य कर्म के विषय में भी संपद उपासना कहा गया है, अर्थात कर्म से जो फल हो सकता है उपासना से भी वो फल हो सकता है अन्य कर्म के विषय में कहा गया, इसलिए अश्वमेध कर्म के विषय में भी होगा। कर्मांतरे च संपादन दर्शनात्, संपादन उपासना संपद उपासना कहते हैं, दर्शनात् विज्ञानात् तत्फल प्राप्तिर अस्ति इति अवगम्यते, इसलिए उपासना से वो फल की प्राप्ति होगी ऐसे निश्चय होता है। टीका में अश्वमेधातिरिक्ते कर्मणि अपि कर्मणि अयम भावलोको अग्निरित्यादौ चित्त्याग्न्यादौ एत लोकादि संपादनस्य स्वतंत्र फलो उपासनस्य दर्शनात् न फलश्रुतेर अर्थवादता इत्यर्थः। अश्वमेध से अतिरिक्त कर्मणि, अश्वमेध कर्म से भिन्न कर्म में कहाँ कहते हैं अयम भावलोको अग्नि इत्यादौ, ये उपासना है। अयम भावलोको अग्नि, अयम लोक अग्नि, ये लोक ये अग्नि है इस प्रकार के इत्यादि। चित्त्याग्न्यादौ, चित्त अग्नि ये दूसरा मतलब ये कर्म है, तो चित्त्याग्न्यादौ अश्वमेध से अतिरिक्त कर्म हो गया ये चित्त्याग्नि, ये चित्त्याग्नि के लिए उपासना हो गया अयम लोको अग्नि। चित्त्याग्नि तो कर्म करेगा किंतु वो कर्म का वही फल दे देगा जो अयम भाव लोको अग्नि इस प्रकार की जो उपासना करेगा वो भी वही फल मिल जाएगा उपासना, या खाली एक वाक्य दे दिया वो पूरा उपासना वहां होगा। अयम भाव लोको अग्नि इत्यादि चित्त्याग्न्यादि एतत् लोकादि संपादनस्य, चित्त अग्नि में इस लोक का संपादन संपद उपासना करे। स्वतंत्र फलो उपासनस्य दर्शनात्, वो उपासना स्वतंत्र फल दे देगा वहां वो कर्म करने का आवश्यक नहीं है, इसलिए न फलश्रुतेर अर्थवादता, फलश्रुति अर्थवाद है अंग में फलश्रुति कह देंगे ये अंग नहीं है, ये स्वतंत्र उपासना है। अच्छा अभी पूर्व पक्ष कहता है अश्वमेध उपासनम न क्रतुअर्थम किंतु पुरुषार्थ, कुछ होता है क्रतुअर्थ और कुछ होता है पुरुषार्थ, क्रतु के लिए ये आवश्यक है और कुछ होता है क्रतु के लिए आवश्यक नहीं है, ये पुरुष के लिए आवश्यक है, अर्थात इतने से परिमाण से क्रतु संपादन हो जाएगा, आप अगर अधिक इतना कर देंगे तो आपको ये अधिक फल प्राप्त होगा। जैसा कहेंगे कि पय से अग्निहोत्र कर सकता है तो पयसा जुहोति, किंतु दधना जुहुयात इंद्रिय कामस्य, दधि के द्वारा अगर हवन करेगा तो उसका इंद्रिय में बल बढ़ेगा, इंद्रिय सब शक्तिशाली होंगे, तो यहाँ दधि कहते हैं कि ये दधि जो है पय से भी कर सकता था, उसमें कर्म पूरा हो जाता था, कर्म का फल मिल जाता, किंतु अगर अभी दधि के द्वारा करेगा उसका कर्म का जो फल होना है वो तो होगा, उसका इंद्रिय भी बलवान हो जाएंगे, ये पुरुष के लिए है। तो यहाँ दधि ये उभयार्थ हुआ, क्रतु के भी अगर दधि नहीं होगा क्रतु ही नहीं होगा, तो ये क्रतु में भी लगा और पुरुष को अधिक भी फल दिया, अगर दधि नहीं करके पय से करेगा दुग्ध से करेगा तो खाली क्रतु पूरा हो जाएगा, उसका इंद्रिय में बल नहीं आएंगे, इस प्रकार की क्रतु अर्थ पुरुषार्थ अलग अलग होता है क्रतु अर्थ, किंतु ये पुरुषार्थ है। तत्र च अधिकार अश्वमेध उपासना ये क्रतु के लिए नहीं, ये तो पुरुषार्थ है। तत्र च अधिकारो अश्वमेध क्रतु अनधिकारिणाम अपि इति एतावदेव इष्टम चेत् उपासने कर्म प्रकरण स्थे भी तल्लाभात। पूर्व पक्ष कहता है ये तो पुरुष का प्रयोजन है ये अश्वमेध, क्योंकि आप इस उपासना को अश्वमेध कर्म का अंग नहीं माने तो इसलिए ये क्रतु के लिए नहीं हुआ, फिर ये किस लिए करेगा? कहते पुरुष का कुछ प्रयोजन सिद्ध होगा, पुरुषार्थ हो गया। ठीक है, पूर्व पक्ष कह रहा है अगर ये पुरुष के लिए हुआ तो क्रतु के लिए नहीं हुआ। तत्र च अधिकारो, अभी इस उपासना में किसका अधिकार है? अश्वमेध क्रतु अनधिकारिणाम अपि, इस अभी उपासना में जो अश्वमेध कर्म करने के लिए अधिकारी नहीं है उनको भी इसमें अधिकार है, वो भी ये उपासना कर पाएंगे। ठीक है, अपि इति एतावद एव इष्टम चेद, इतना ही आपको आवश्यकता है। ये क्रतु का अंश न हो, जिनको अश्वमेध कर्म में अधिकार नहीं है वो लोग भी इसको कर पाएंगे। अगर इतने ही आपको आवश्यकता है तो कर्म प्रकरण स्थे भी तल्लाभात, ये उपासना को आप कर्म प्रकरण में रख देते, हानि क्या है आपको? कर्म प्रकरण में जितना है सभी कर्म का अंग बनेंगे ऐसा आवश्यक नहीं है, कर्म प्रकरण में रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। जिनको अश्वमेध कर्म में अधिकार नहीं है वो भी इसको कर पाएगा, ये कर्म प्रकरण में होना चाहिए क्योंकि एक मानस कर्म है। तो कर्म प्रकरण स्थे भी तल्लाभात, विद्या प्रकरण न अस्य अध्ययनम अर्थवत्। अभी हम ब्रह्म विद्या विचार करने चल रहे हैं और आप यहाँ अश्वमेध उपासना कहते हैं, ये कोई काम का नहीं है, आवश्यक नहीं है। इति आशंक्य आह, तो हो जाता ना, अगर आप इसको केवल अलग करेंगे तो भी उसका फल मिल जाएगा और जो अधिकारी नहीं है वो भी इसको कर पाएगा। तो ये भी एक मानस कर्म है तो इसको कर्म प्रकरण में रखना चाहिए था। पूर्व पक्ष कहता है, सिद्धांत कहता है भाष्य में पूर्व पृष्ठ में है, सर्वेषां च कर्मणां परं कर्म अश्वमेधः। पूर्व पृष्ठ में है सर्वेषां च कर्मणां, सारे कर्म का श्रेष्ठ कर्मणां निर्धारण षष्ठी, सारे कर्मों के बीच में श्रेष्ठ कर्म है अश्वमेध। क्यों? समष्टि व्यष्टि प्राप्ति फलत्वात्, वो हिरण्यगर्भ लोक प्राप्त कर लेगा, समष्टि व्यष्टि रूप हो जाएगा, वो समष्टि भी है वही व्यष्टि रूप में भी होगा, ये श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। टीका में परत्व हेतु, पर क्यों श्रेष्ठ क्यों? कहते हैं समष्टि व्यष्टि रूप प्राप्त करेगा। आगे टीका में समष्टि व्यष्टि क्या है? अनुवृत्त व्यावृत्त रूप हिरण्य गर्भ प्राप्ति हेतुत्वात् तस्य श्रेष्ठता इत्यर्थः। अनुवृत्त व्यावृत्त रूप हिरण्य गर्भ प्राप्ति हो जाएगा, हिरण्य गर्भ अनुवृत्त भी है व्यावृत्त भी है, अर्थात प्रत्येक में फैला हुआ है हिरण्य गर्भ, समष्टि रूप है और व्यावृत्त अर्थात प्रत्येक रूप ये हिरण्य गर्भ ही है। इंद्र कौन है? कहते हैं हिरण्य गर्भ ही इंद्र बना हुआ है, वायु वही बना हुआ है, व्यावृत्त भी वही है और प्रत्येक में वही विद्यमान है। तो उसका उत्तर यही दिए कि सभी कर्मों से ये पर है इसलिए उसको पे नहीं रखा गया ना, ये आधा हुआ उत्तर, आगे कहेंगे क्योंकि ये आगे आ रहा है उसका, अर्थात क्यों इसको ज्ञान कांड में रखे हैं? श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ को भी उन्हीं के साथ रखना चाहिए था। तो अभी कहते हैं टीका में आगे, तस्य पुण्य श्रेष्ठत्वे अपि प्रकृते किम आयातम, वो ठीक है अश्वमेध कर्म का जो फल है वो सभी कर्म का बीच में श्रेष्ठ है, किंतु प्रकृते किम आयातम, हम प्रश्न किया था उसको कर्म कांड में नहीं रख करके ज्ञान कांड में क्यों रखे हैं? आप कह दिए कि वो सभी कर्म का बीच में श्रेष्ठ है, और जो सभी के मतलब उनके बीच में श्रेष्ठ होगा वो क्या दूसरे गोष्ठी में चला जाएगा? और उन्हीं के साथ ही रहना चाहिए था। अनुवृत व्यावृत जैसे मिट्टी सभी मृद पदार्थ में बना हुआ पदार्थ में अनुवृत है, और ये जो घट है घट रूपेण अभी मिट्टी, वो स्थाली रूप मिट्टी से ये भिन्न कह देंगे, ये व्यावृत हो गया। इस प्रकार की अनुवृत व्यावृत जो समष्टि व्यष्टि रूप दिया ना भाष्य में उसका अर्थ है, परत्व हेतु दिया ना टीका में समष्टि थी, भाष्य में पूर्व पृष्ठ में समष्टि व्यष्टि रूप प्राप्ति उपाय साधनत्वात्, पूर्व पृष्ठ में ना भाष्य में उसी का व्याख्यान है। अनुवृत्त व्यावृत था समष्टि व्यष्टि, अच्छा समष्टि का अर्थ अनुवृत्त, सभी में है तभी तो समष्टि होगा, व्यावृत अर्थात एक एक में है तो व्यष्टि। जैसे इसके लिए दृष्टांत देते हैं, जो गोत्व है सभी गो में विद्यमान है, प्रत्येक गो में भी विद्यमान है नहीं है, तो उसी प्रकार की कहते हैं। तो प्रकृत में अर्थात ठीक है, वो असंवेद कर्म का पुण्य वो श्रेष्ठ हो गया, किंतु प्रकृते प्रकृति 13 नंबर टिप्पणी देखिए, प्रकृते प्रकृत क्या चल रहा था, अश्वमेध उपासना अध्ययन से ब्रह्म विद्या प्रकरण अर्थवयत स्वरूपे, इसको ब्रह्म विद्या प्रकरण में क्यों रखें, ये तो कर्म है, ये कर्म प्रकरण में उपासना है, कर्म है। तो ब्रह्म वा इदम अग्र आसीद इत्यत आरब्धत्व इत आरंभ से किम फल स्वरूप किम फलत्व रूपे फलस्वरूपे होना ठीक था, फलत्व रूपे, अच्छा फलत्व भी हो सकता है, फिर देखेंगे थोड़ा। ब्रह्म वा इदम अग्र आसीद वहां से ग्रंथ आरंभ करना चाहिए था जहां ब्रह्म विद्या आरंभ है, यहां से क्यों आरंभ करते हैं उपासना, अर्थात इस उपासना को आप ब्रह्म विद्या प्रकरण में क्यों रखे, ये हम प्रश्न आरंभ किए थे। इस विषय में क्या हुआ, यद्यपि अश्वमेध कर्म का फल श्रेष्ठ है होने पर भी भाष्य में तस्य च इह ब्रह्म विद्या प्रारंभ आमनातम सर्वकर्मणाम संसार विषयत्व प्रदर्शनार्थम, तस्य च अश्वमेध उपासनस्य इह ब्रह्म विद्या प्रारंभे, ब्रह्म विद्या का आरंभ में आमनातम कथितम उक्तम कहा गया, क्यों ये सबसे श्रेष्ठ कर्म है और ये भी संसार विषयक है, मोक्ष नहीं देगा। श्रेष्ठ कर्म अगर संसार विषयक होगा, बाकी सब कर्म संसार विषय को होंगे, इसलिए कहते हैं सर्व कर्मणाम संसार विषयत्व प्रदर्शनार्थम, सारे कर्म संसार विषय का ही है ये दिखाने के लिए इसको कह दिया है। यदा टीका में यदा क्रतु प्रधानस्य अश्वमेधस्य उपास्ति सहितस्यापि संसार फलत्वं तदा अल्पीयसाम अग्निहोत्रादीनाम संसार फलत्वं किं वाच्यम् इति एतस्मिन् कर्मरासो बंध हेतु विरक्ता साधन चतुष्टय विशिष्टा ज्ञानम अपेक्ष्यमाणस् तदुपाय श्रवणादावेव सर्वकर्म संन्यास पूर्वके कथम न प्रवर्तेरन् इति आशयवति श्रुतिर् उपासनां विद्यारम्भे अभिदधाति। क्यों इसको कहते हैं, उत्तर दे दिया, यदा जब क्रतु प्रधानस्य, क्रतुषु प्रधानम, क्रतु कर्म में प्रधान है अश्वमेधस्य, उपास्ति सहितस्य अपि उपासना के साथ भी संसार फलत्वम, तो ये भी अश्वमेध श्रेष्ठ कर्म है, उपासना का साथ करने से भी संसार प्राप्ति होगी। तदा तो अल्पी असाम छोटे छोटे कर्म अग्निहोत्रादीनाम, ये अग्निहोत्रादि कर्म का संसार फलत्वम किम वाच्यम, क्या कहना है, कैमुति का न्याय कहते हैं इति, इसलिए क्या करना है, अस्मिन् कर्मराशो बंध हेतु विरक्ता, ये कर्म राशि बंध का हेतु है, राशि समूह, ये कर्म समूह सब बंध का हेतु है, बंध हेतु विरक्ता विषय सप्तमी, ये सब कर्म के विषय में जो विरक्त हो गए होने से क्या होगा, साधन चतुष्टय विशिष्टा, कर्म से विरक्त संसार से विरक्त होने से साधन चतुष्टय होगा, ज्ञानम अपेक्षाणा ज्ञानम अपेक्षमाण ज्ञान को अपेक्षा करने वाले, तद उपाय श्रवणादौ एव, तो जो विरक्त हो गए ज्ञान को अपेक्षा करेंगे, ज्ञान चाहेंगे, उसका उपाय हो गया श्रवणादि, श्रवणादौ एव सर्व कर्म संन्यास पूर्व के, सारे कर्म का संन्यास करके कथम न प्रवर्ते रन कैसे प्रवृत्त नहीं होंगे, जो अश्वमेध कर्म करके भी संसार में आना पड़ेगा तो फिर क्या छोटा छोटा कर्म में प्रवृत्त होंगे, तो संन्यास पूर्वक ये वेदांत श्रवण आदि में कथम न प्रवर्ते रन कैसा नहीं होंगे इति आशयवती, ऐसा मन में रख करके श्रुति उपासना उपासना को विद्या आरंभ में अभिदधाती कहती है, इससे भी संसार प्राप्ति होगी। तेना 15 नंबर टिप्पणी दिए हैं, विद्या प्रकरणे तदुपन्यासस्य वैराग्य प्रयोजकत्वेन इत्यर्थ, विद्या का प्रकरण में ये उपासना का कथन किया गया वैराग्य होने के लिए, इसलिए उषा व अश्वस्य इति आरभ्य उपनिषद आरंभो युक्तो अस्य विशिष्टाधिकारी समर्पकत्वाद इत्यर्थः। उषा व अश्वस्य ये आगे मंत्र का प्रथम वाक्य है अश्वमेध प्रकरण का, वहां से आरंभ करके उपनिषद आरंभ युक्त ये बात ठीक है। अस्य विशिष्टाधिकारी समर्पकत्वात् जो इस कर्म का फल से भी विरक्त हो जाएगा वही उपनिषद के लिए अधिकारी होगा। उपासना फलस्य संसार गोचरत्वमेव कुतः सिद्धम अतः, पूर्व पक्ष कहता है कि ये उपासना से संसार प्राप्ति होगी ऐसे कैसे आपको निश्चय हुआ अतः, क्योंकि सिद्धांत कहते हैं ये भी संसार देगा तो ये कैसे संसार देगा। सिद्धांत कहता है भाष्य में तथा च दर्शयिष्यति फलम असनाया मृत्युभावम, फल भी दिखाएगा ये उपासना का फल भी दिखाएगा, क्या फल प्राप्त होगा असनाया, असनाया अर्थात मृत्युभाव, असना असना अर्थात क्षुधा, क्षुधा अर्थात इच्छा चाहिए ये चाहिए, वो क्या है कहते मृत्यु, वही भाव अर्थात हिरण्य गर्भ रूप प्राप्त होने पर भी वही मृत्यु भाव अर्थात वही इच्छा विशिष्ट रहेगा। तीन नंबर टिप्पणी दे दिया असनाया लक्षणया, असनाया प्राप्ति होगी कहते मृत्यु, असनाया ये शब्द से लक्षणा से असनायादिमान, असनाया शब्द का अर्थ क्षुधा, क्षुधा वाला हिरण्य गर्भ तस्या मृत्यु भावम इति समस्तम पदम, तो हिरण्य गर्भ ही मृत्यु भाव, मृत्युत्व भाव तत्व मृत्यु रूप है वो, इसका भी वही हिरण्य गर्भ ही प्राप्त होगा। आगे टीका में असनाया ही मृत्यु हो, असनाया मृत्यु है क्यों, हिरण्य गर्भ जन्म होने के बाद उसको इच्छा हुआ, आगे कहते हैं सवे न एव रे में, वो अकेला था उसको अच्छा नहीं लगा, न रे में रमण नहीं कर पाया, अच्छा अकेला होने से अच्छा नहीं लगता, सो अभिभेद उसको भय हुआ, ये सब तो संसार विषय की बात है इसलिए वो भी संसारी हो गया, इसलिए कहते हैं ना सन्यासी हो गया तो प्रथम से अभ्यास करना है अकेला चलने का, साथी ये सब संग्रह नहीं करने का, कोई आ गया तो ठीक है किसको मना नहीं करने का, नहीं तो अभ्यास रखना है कि अकेला चलने का, और अगर सम चिंताधारा वाला नहीं है तो भी कोई साथ में आने से भी दूर रहना है, उस प्रकार की उपाय से एकाकी न रहे में तो हमेशा दूसरों को चाहेगा तो बहिर्मुख रहेगा। भय रत्यादि श्रवणात उपास्ति युक्त क्रतुफलस्य सूत्रस्य बंधन मध्यपातित्वात् विशिष्टोपि क्रतुर न मुक्तये पर्याप्नोति इत्यर्थ। भय अरति, भय हो गया सो अभिभेद उसको भय हुआ, अरति अर्थात एक हो गया तो उसको अच्छा नहीं लगा रमण नहीं किया, भय अरति आदि श्रवणा तो हिरण्य गर्भ को भी ये होता है, इसलिए उपास्ति युक्त क्रतु फलस्य उपासना विशिष्ट क्रतु, केवल उपासना अथवा कर्म जो कर्म के में भी उपासना है वो फल क्या है सूत्र हिरण्य गर्भ, वो भी बंध मध्यपातित्वात् वो भी बंधन का मध्य में है अर्थात वो भी बद्ध है, कोने से विशिष्टोपि क्रतुर न मुक्तये, ये तो सबसे उत्तम क्रतु है फिर भी वो मुक्ति के लिए नहीं है। मृत्यु पद से हिरण्य गर्भ प्राप्ति, मृत्यु पद का अर्थ है हिरण्य गर्भ, असनाय शब्द से कहा गया मृत्यु अर्थात भयग्रस्त जो है वो मृत्यु ही हो गया। उपास्ति युक्त क्रतु फल जो है हिरण्य गर्भ, केवल उपासना से भी होगा और क्रतु से भी होगा, और क्रतु का अंगभूत उपासना है ये तो स्वतंत्र है, इसलिए मध्यपति बोला उसको, ना केवल उपासना अभी जो कहा जा रहा है अश्वमेध कर्म के अंदर में भी उपासना है, अच्छा। वो कर्म उपासना विशिष्ट कर्म भी करेगा तो भी हिरण्य गर्भ प्राप्त करेगा, ये केवल उपासना करेगा वो भी हिरण्य गर्भ होगा, किन्तु ये मध्यपाती है। पूर्व पक्ष कहता था कि स्वतंत्र उपासना व्यर्थ है इसका कोई फल नहीं होगा, क्रतु विशिष्ट जो है उपासना उसी से हिरण्य गर्भ प्राप्त होगा, सिद्धांत कह रहा है उससे भी जो प्राप्त होगा वो भी बंध मध्य है, इसका बात तो अभी आप छोड़िए। आप जो उसको कहते हैं उससे भी तो बंध मध्य होगा, तो उससे केवल उपासना से भी वही प्राप्त होगा, तो वो भी बंध मध्य होगा। बंध मध्य अर्थात तो बद्ध होगा, मध्य शब्द का कुछ अलग उसी में, मतलब वही बनेगा, मतलब जितने सारे बद्ध हैं वो बद्ध में अंदर में ही वो भी रहेगा, अर्थात तो वो भी बद्ध होगा, तथा तो मध्यपाती अर्थात तो उनमें से एक होगा, वही बद्ध ये भी होगा। आगे ठीक है, मैं उक्ते सर्वकर्मणाम बंध फलते नित्य नैमित्तिका नाम न तत्फलत्व तेषाम विधि उद्देश्य फल श्रुतेर न श्रुतेर नष्टास्व दग्ध रथ न्याय न मुक्ति फलत्व लाभाद इति संकते। पूर्व पक्ष भी कह रहा है सर्व कर्मणाम बंध फलत्व उक्ते, सारे कर्म का फल बंधन है ये कहा गया, कहने पर बंधन सभी कर्मों का फल होगा, जिस कर्म का फल कहा गया है उन्हीं कर्म का फल बंधन का कारण होंगे, किंतु नित्य नैमित्तिका नाम न तत्फलत्वम, नित्य नैमित्तिक कर्म का फल बंधन नहीं होगा, क्यों तेषाम विधि उद्देश्य फल अश्रुते, नित्य नैमित्तिक कर्म का फल ही नहीं कहा गया, जिस कर्म का फल होगा वो फल बंधन का कारण होगा, आ जिस कर्म का फल ही नहीं है वो बंधन का कारण नहीं होगा, जो पूर्व पक्ष कह रहा है ये पूर्व पक्ष वाक्य है, नित्य नैमित्तिक कर्म बंधन का कारण नहीं होंगे। अभी क्या हुआ, नित्य नैमित्तिक कर्म ये कर्म है और ये कर्म का फल बंधन का कारण नहीं होगा, किंतु कर्म मात्र के फल आएगा और ये फल बंधन का कारण नहीं होगा, तो फिर इसका क्या फल होगा, मुक्ति हो जाएगी। पूर्व पक्ष कह रहे हैं नष्टास्व दग्ध रथ न्याय न मुक्ति फल लाभात, एक ये न्याय है नष्ट अश्व दग्ध रथ, युद्ध कर रहे थे एक का अश्व नष्ट हो गया रथ बचा है और एक का रथ नाश हो गया अश्व बचा है, अभी दोनों मिल जाएंगे तो दोनों मिलने से कहेंगे दो रथी एक रथ में आगे इसका अश्व ला करके रथ में लगा दिया तो हो गया, अभी फिर अभी युद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार की जो नित्य नैमित्तिक कर्म है उनका फल नहीं था, वो फल खोज रहे थे, मोक्ष जो है उसका साधन नहीं था, उसको साधन मिल गया नित्य नैमित्तिक कर्म, अभी दोनों मिल गए, कहते नित्य नैमित्तिक कर्म करिए उसे मोक्ष रूप का फल हो जाएगा, नष्टास्व दग्ध रथ न्याय न, इसका दूसरा कहते हैं अंध पंगु न्याय, अंध देख नहीं पाएगा पंगु चल नहीं पाएगा, दोनों मिल गए तो फिर नाटक देख लेंगे जाकर के, ये समान। तो पूर्व पक्ष कहता है नित्य नैमित्तिक कर्म करने से मोक्ष हो जाएगा। भाष्य में पूर्व पृष्ठा में नित्यानाम संसार विषयत्व फलम इति चेत, पूर्व पक्ष कहता है नित्यानाम संसार विषयत्व फलम न इति चेत, अर्थात नित्य कर्म का फल संसार विषय नहीं होगा ऐसा कहने से सिद्धांत कहता है कि न सर्व कर्म फलोपसंहार सुते है, सारे कर्म का फल तो ये असनाया अंतिम में तो हिरण्यगर्भ ही है, इसलिए कोई भी कर्म करिए उसका उपसंहार अर्थात अंतिम तो वही है। पांच नंबर टिप्पणी दे दिया, सामान्य न सर्व कर्म फल संग्राह का श्रुतो कर्म फल अंतर्गत मोक्षस्य अश्रवणात्, कोई भी कर्म का फल मोक्ष ऐसा नहीं कहा गया और कर्म का फल मात्र के संसार है ये सब बात कहा गया, इसी को आगे स्पष्ट करेंगे। टीका में एतावान वे काम इति सर्व कर्मणाम अविशेषेण फल संबंध श्रवणात् पश्वादेश काम्य फलत्वस्य तद विधि उद्देश्य वशात सिद्धत्वात् कर्मणा पितृलोक इति वाक्यस्य नित्य कर्म फल विषयत्वात् न मोक्ष फलत्वाशंका इति परिहरति। आप लोगों का इसके बाद और कहीं कुछ पाठ इत्यादि नहीं है ना, तो ये पंक्ति देख लेते हैं। सिद्धांत कहता है कि एतावान वही काम ये सारे कर्म कह करके उपासना कह करके उसका अंतिम में कहेंगे एतावान वही काम, ये सब तो काम ही है। इति आगे वो देंगे, वो मंत्र देंगे एतावान वही काम इति सर्व कर्मणाम सारे कर्मों का अविशेषेण फल संबंध श्रवणात् कर्म मात्र के फल के साथ संबंध कहा गया। पश्वादेश काम्य फलत्वस्य काम्य कर्म का फल पशु आदि, चित्रया यजेत पशु काम, कार्या यजेत वृष्टि काम, ये कर्म मात्र के फल है उसका। तद विधि उद्देश्य वशात सिद्धत्वात्, विधि का उद्देश्य अर्थात ये जो कर्म करेगा उसका उद्देश्य क्या है, कहते हैं वो फल। इसलिए कर्मणा पितृलोक इति वाक्यस्य नित्यादि कर्म फल विषयत्वात्, नित्य कर्म करेगा तो क्या प्राप्त होगा, कहते हैं पितृलोक प्राप्त होगा। अन्य कर्म पशु फल ग्राम राज्य ये सब देंगे, और नित्य कर्म करेगा तो पितृलोक, क्योंकि कर्मणा पितृलोक। नित्यादि कर्म फल विषयत्वात् न मोक्ष फलत्वाशंका, कर्म से नित्य कर्म से मोक्ष हो जाएगा ये नहीं है, तो लोक प्राप्ति ही होगी। इति परिहरति पूर्व पृष्ठ भाष्य में न न कह करके आरंभ किया था, सर्व कर्म फल उपसंहार सूते है आगे सर्वम, इसी को स्पष्ट करते हैं भाष्य में आगे। सर्वम ही पत्नी संबद्धम कर्म, कर्म मात्र के पत्नी चाहिए, पत्नियां संबद्ध होकर के कर्म होगा, पत्नी जिनका नहीं है कर्म नहीं कर पाएगा, इसलिए फिर पुनर्विवाह करते हैं कर्म करने के लिए, क्योंकि पत्नी पत्नी शब्द का तो निष्पन्न होता है ये पति और नो यज्ञ संयोगे, तो ये पति का तकार को पत्नी तकार नहीं पति, पति का ईकार को नकार हो जाएगा तो हो जाएगा पत्न, अगर इन गिम से गिम हो जाएगा पत्युर नो, पति षष्ठी अंत होने से अलंत्य ईकार को नकार हो जाएगा, फिर इन गिम होकर के पत्नी। यज्ञ का संयोग के लिए ही ये पत्नी ग्रहण, अर्थात यज्ञ में वो सहकारी होगी, नहीं है तो कर्म नहीं कर पाएगा। पत्नी के बिना कर्म करना अर्थात ये फल नहीं है, निष्काम कर सकते हैं, तो इसलिए सन्यासी कर्म नहीं कर पाएगा कहते ना, क्यों कर्म के लिए पत्नी चाहिए, और सन्यासी का भी अग्नि नहीं है ये दोनों। और आगे कहते हैं जाया में स्याद, अगर पत्नी के होने से ही कर्म होगा, क्योंकि कर्म मात्र के पत्नी चाहिए, पुत्र चाहिए, वित्त चाहिए, दैव वित्त अथवा मानुष वित्त इत्यादि कर्म का रूप पांक्त तो कहते हैं आगे कहेंगे। जाया में स्यात अथ कर्म कुर न जाया में स्यात एतावान वे काम, ये आगे मंत्र है छह नंबर दिए हैं, मंत्र का संख्या दिए हैं छह नंबर में, तो ये मंत्र है एतावान वे काम, ये सब तो काम ही है। इति निसर्गत भाष्य में आ गए, इति निसर्गत एव सर्व कर्मणाम काम्यत्व दर्शयित्वा, निसर्गत अर्थात अविशेषत सभी फल कर्म मात्र के ये फल ही है काम्यत्व दर्शयित्वा। पुत्र कर्म अपर विद्यानाम च, पुत्र कर्म और अपर विद्या, इसे अयम लोक पितृलोक देवलोक इति फलम दर्शयित्वा, पुत्रेण अयम लोको जय्य और कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक, तो पुत्र कर्म अपर विद्या, अपर विद्या उपासना, इसके द्वारा क्या प्राप्त होगा, कहते हैं पुत्र के द्वारा अयम लोक, कर्म के द्वारा पितृलोक, अपर विद्या के द्वारा देवलोक। इति फलम दर्शयित्वा, फल दिखा करके त्रियन्नात्मकताम च अन्ते उपसंहरिष्यति, ये पूरा जगत त्रियन्नात्मक है, तो त्रियन्न ये सप्तान्न ब्राह्मण आएगा वहां सब ये स्पष्ट करेंगे। त्रियन्नात्मकम नाम रूप कर्म, तीन नंबर टिप्पणी दे दिया, सप्तान्न ब्राह्मण में इसका विचार आएगा, पूरा जगत नाम रूप कर्म यही है। इति उपसंगरिष्यन्ति त्रयम् वा इदम् नाम रूप कर्म इति, ये इदम् इदम् जगत पूरा ये तीन का ही मेलन है नाम रूप कर्म इति। सर्व कर्मणाम फलम व्याकृतम संसार एव इति, सारे कर्म का फल तो यही व्याकृत संसार ही है। टीका में पत्नी संबंधे मानम आह, कर्म मात्र के पत्नी संबंध है उसके लिए श्रुति भी कहते हैं जाया में स्यात्। आगे तथापि कथम कर्मणः सर्वस्य काम उपायत्वं तत्राह, कर्म सब काम का उपाय कैसे हुआ, अर्थात काम का उपाय अर्थात काम अर्थात इच्छा, इच्छा का उपाय अर्थात इच्छा पूर्ति करने का उपाय, काम उपाय तुम कह दिया भाष्य में एतावान वही काम, पूर्व पृष्ठ में कहा था ये सब काम है। कथम तरी तेषां फल भेदो लभ्यते, अगर ये सब काम ही है तो अगर काम अर्थात आप सबको एक ही कोटि में डाल दिए फल भेद कैसा होगा, कहते हैं पुत्र कर्म अपर विद्या, उसे अलग अलग मिलेगा, पुत्र से अयम लोक, कर्म से पितृलोक इत्यादि अलग अलग हो जाएंगे। सभी काम है किंतु अलग अलग से अलग अलग फल मिलेगा। अथ एवं फल विभागे कथम समष्टि व्यष्टि प्राप्ति फलम अश्वमेधस्य उक्तम अतः। अगर ये सब का फल विभाग है, अलग अलग के द्वारा अलग अलग प्राप्त होगा, फिर आप अश्वमेध कर्म करने से समष्टि व्यष्टि कैसे हो जाएंगे? सबका तो अलग अलग फल कहा गया, इसलिए कहा गया कि त्रियन्नात्मकतांश अंत उपरि संघरिष्यति। अंतिम में नाम रूप कर्म इसका समष्टि हिरण्यगर्भ रूप, ये अश्वमेध कर्म का फल है। क्या वास्तविक हिरण्यगर्भ जो है वो ही व्यष्टि रूप है। जैसे कहते ना कि राजा को पता है कि ये जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी मैं ही हूँ, अर्थात वो भी मेरा अधिकार से कार्य करता है ना। तो यहाँ तो क्या है ना, राजा ज्ञानी नहीं है। राजा अगर ज्ञानी होगा वो जानेगा कि ट्रैफिक पुलिस भी मैं हूँ। हिरण्यगर्भ ज्ञानी है इसलिए वो जानता है कि इंद्र वायु अग्नि वरुण ये सब भी मैं ही हूँ, समष्टि तो है और व्यष्टि जो है वो भी मैं ही ये व्यष्टि रूप से कार्य कर रहा हूँ, इस प्रकार की उसका भावना है। वो भी मैं ही हूँ, व्यष्टि देवता रूप में हूं तो कहते प्रत्येक प्राणी भी मैं हूँ। हिरण्यगर्भ ज्ञानी है ना, तो इसीलिए वो जानता है सभी मैं हूँ। प्रथमे अज्ञानी रहेगा तीन क्षण तक, आगे ज्ञान ज्ञानी रहेगा। कैसे ना यहाँ कह दिया ना, ये नाम रूप कर्म वास्तविक ये जगत का रूप है। वहां त्रियन्न कहेगा प्राण मन और वाग, सप्तान्न ब्राह्मण आएगा आगे, उसमें ये सात अन्न कहेंगे। एक तो साधारण अन्न ब्रीही अवादी, और एक हो गया दर्श पूर्ण मासो जो देवताओं के लिए है, और एक हो जाएगा पय पशुओं के लिए। वहां कहेगा पय पशु अन्न, इसलिए कहेंगे महात्मा लोग ये मनुष्य के लिए नहीं, ये पशु का है। और तीन हो गए वाग मन प्राण, इसको इसी से ही पूरा ये जगत का निर्माण करता है। ये आगे आएगा सप्तान्न ब्राह्मण में। ठीक है, मैं आगे अस्य अध्याय अवसाने कर्मफलस्य हिरण्यगर्भ रूपतां त्रयम् इति आद्या श्रुतिर् उपसंहरिष्यति इत्यर्थः। प्रथम अध्याय का अंतिम में ये उपासना प्रकरण है, कर्मफल का अंतिम है हिरण्यगर्भ रूपतां। हिरण्यगर्भ रूप क्या है? कहते हैं त्रयम् नाम रूप कर्म जगत, यही हिरण्यगर्भ है। ये श्रुति ही उपसंहरिष्यति, श्रुति इसका उपसंहार करेगी। उपसंहार श्रुतेर तात्पर्य आह, यही उपसंहार श्रुति का तात्पर्य है। भाष्य में तृतीय पंक्ति में कहा सर्व कर्मणाम फलम व्याकृतम संसार एव इति। कोई भी कर्म करे उसका फल तो संसार ही है, किंतु अगर कर्म को निष्काम होकर के कर दिया फिर तो संसार का बात नहीं, वो मोक्ष का मार्ग में चलेगा। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।